राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा मार्च शेष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 12 नवंबर 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण एक परमात्मा की प्राप्ति है और एक संसार की प्राप्ति है, ये दो है। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है, बीच में मनुष्य है। स्वयं ये परमात्मा का अंश है और शरीर ये संसार का अंश है। ये दोनों मिलकर के मनुष्य बना है। इसमें संसार की प्राप्ति करना, धन संपत्ति भोग, दो चीज चाहते हैं। एक तो संग्रह हो जाए, एक सुख से रहे, भोग भोग है। ये दो चीज ही चाहना संसार को है। और संसार की मनुष्य की चाहना दो तरह की है, मानो भोग भोग है, सुख भोग है, आराम से रहे और पदार्थों का संग्रह हो, रुपया हमारे पास हो जाए। और जो साधक है वे चाहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, हम जीवन मुक्त हो जाए, अभी हम तत्व को प्राप्त कर लें अथवा समय पाकर कर लें अथवा जन्मांतर जन्मांतर हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें। ये दो बात सामने है। अब इसमें थोड़ा आप ध्यान दें। सांसारिक प्राप्ति में दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ेगी, धन कमाने में, भोग भोगने में, सुखपूर्ण रहने में अकेला आदमी नहीं कर सकता, दूसरे की सहायता जरूर लेनी ही पड़ेगी। और परमात्मा की प्राप्ति में किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सांसारिक उन्नति में मानो रुपये पैसे भोगों की प्राप्ति में भविष्य तो हो रहा है, मानो समय पाकर होगा, परंतु परमार्थ प्राप्ति में समय की जरूरत नहीं है, ना दूसरे आदमी की सहायता है कि ना समय ज्यादा लगने की जरूरत है, ऐसी प्राप्ति है। सांसारिक भोगों की रुपयों की प्राप्ति हम चाहते हैं तो रुपये और भोग हमारे को नहीं चाहते, हम एक तरफ चाहना रखते हैं। और भगवत प्राप्ति में हम जो चाहते हैं त्यों भगवान चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे उनका भजन मैं करता हूँ। तो दोनों तरफ से होने से भी सुगमता है। और वर्तमान में ही होती है बात, वर्तमान में हो सकती है एकदम अभी अभी अभी, और संसार की प्राप्ति अभी नहीं हो सकती। मैं अभी कहूंगा रोटी लाओ कि तुम्हारा बनेगी तब मिलेगी, और परमात्मा बनेगा तब मिलेगा नहीं, परमात्मा तो है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसी व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसी अवस्था नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं, कोई ऐसी क्रिया नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। सांसारिक वस्तु सबको नहीं मिल सकती, परमात्मा की प्राप्ति सबको हो सकती है। सांसारिक सुख है वो प्रारब्ध के अधीन है, और परमात्मा की प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है, वो तो चाहना के अधीन है। संसार की चाहना हो और उद्योग किया जाए और प्रारब्ध साथ में, तब सिद्धि होगी। और इसमें केवल आपकी इच्छा है उसे प्राप्त हो जाएगी, इसे प्राप्ति की जरूरत नहीं है। और इसमें बहुत परिश्रम करना, आना जाना, इसकी जरूरत नहीं है। कोई पसीना आवे बात नहीं है, अभी काम करो तो पसीना आवेगा, जोर पड़ेगा, परमात्मा पे अपनी जोर नहीं पड़ेगा। तो उसे संसार में दो तीन बताई मैंने, एक इच्छा हो, एक परिश्रम हो और एक प्रारब्ध साथ दे। इसमें प्रारब्ध के साथ की जरूरत नहीं है और जोर भी नहीं पड़ता है, केवल इच्छा। इसमें एक बात है जो कठिन पड़ती है, वो क्या है? दो बातें करनी, एक बात ये कठिन पड़ती है कि इच्छा दूसरी नहीं रहनी चाहिए। ये भगवान की कायदा है कि सो प्रिय जाके गतिन आन की, एक बाण करुणा निधान की, करुणा दान की एक बाण है, एक स्वभाव है, एक आदत है। अभी कहते हैं बाण पड़ गई, स्वभाव पड़ गया, आदत हो गई, ऐसे उसकी एक बाण है कि सो प्रिय जाके गतिन आन की, इच्छा मेरी हो तो मेरी ही इच्छा होनी चाहिए, दूसरी इच्छा रहनी नहीं चाहिए। अब दूसरी इच्छा छोड़ते नहीं जो जल्दी सिद्धि होती नहीं, तो दूसरी इच्छा क्यों नहीं रहनी चाहिए? कि परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं, तो आपकी इच्छा दूसरी होनी ही नहीं चाहिए। उसकी समान कक्ष कौन है? समान अवस्था, समान उसके अधिकार, समान सामर्थ्य वाला सिवाय परमात्मा कोई नहीं है। तो उसकी प्राप्ति के लिए केवल परमात्मा की इच्छा हो और कोई इच्छा न हो तो उसकी प्राप्ति हो जाती जल्दी। दूसरी कठिनता ये है कि संसार का भोग और सुख छोड़ना कठिन पड़ता है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सांसारिक सुख छोड़ना कठिन पड़ता है। तो ये कठिनता है। अब वो कोई आप सूरवीरता से छोड़ दें तो प्राप्ति हो जाएगी जल्दी। अब सुख छोड़ने में आप अभ्यास करो, दुख इनको विचार करो, तो इसमें सहायता बहुत मिलेगी। परमात्मा की प्राप्ति में संत महात्मा सहायक है, भगवान सहायक है, और जितने संत पहले हुए सब हमारे साथ हैं, और अगर होने वाले भी हमारे साथ हैं, वर्तमान होने वाले भी हमारे साथ हैं। और धन की प्राप्ति में दो आदमी होते हैं, वो भी साथ नहीं होता। जिस रीति से वो धन कमाता है वो दूसरे को बताता नहीं कि ये भी धनी हो जाएगा। और परमात्मा की प्राप्ति में जो जानते हैं वे जान जान पीछे पड़ के बताते हैं। सांसारिक उन्नति के लिए वकालादि ग्रंथ बहुत महंगे होते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति की पुस्तक बड़ी सस्ती होती है। ऐसे बहुत रीति से ये शुभम है, ऐसे वो संसार कठिन है। केवल केवल संसार की इच्छा और संसार का भोग सुख, इसके त्याग की आवश्यकता, इसमें कठिनता पड़ती है। अब ये आप अगर कर लें तो उसकी प्राप्ति तत्काल हो जाए, और इसके त्याग के अगर आपके विचार हो जाए कि हम त्याग करना चाहते हैं, तो गीता में इसके उपाय कई लिखे हैं। उन उपायों को करो, काम होगा, जरूर होगा। संसार के लिए उद्योग करने पर भी सिद्धि हो न हो पता नहीं है, परंतु रह नहीं रहेगी ये पता बिल्कुल है। पर परमात्मा की प्राप्ति होने पर जाएगी नहीं, थी पत्ती है, पक्की बात है। जैसे आप देखो कि इसके बेटा होगा कि नहीं होगा, दोनों बात है, होगा हो सकता है नहीं भी हो। अच्छा, बेटा होने पर वो बेटा जीता रहेगा कि नहीं ऐसा पता नहीं, वो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ऐसा पता नहीं, ब्याह होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसके बालक होंगे कि नहीं पता नहीं, इसके धन होगा कि नहीं पता नहीं, जितनी बात उसमें दोनों बता रहती है। परमात्मा की प्राप्ति जरूर होगी, अरे वो भी जाएगा धन और परिवार भी हो जाएगा तो जीता रहेगा नहीं, साथ संबंध रहेगा नहीं, अरे परमात्मा का संबंध छूटेगा नहीं, जन्मांतरों तक अनंत स्वर्ग में लोग जायते प्रलय न व्यथन से, महासर्ग में पैदा नहीं होते और महाप्रलय में विनाश नहीं होते, ऐसी बात है। और उन बातों की प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय है। और एक बात कहने में थोड़ा संकोच होता है मेरे को, परंतु मैं कहता हूं, बहुत वर्षों से मैं इस चेष्टा में हूं कि सुगमता से तत्व की प्राप्ति कैसे हो, इसकी खोज में हूं मैं। वो आप लोग जानते हैं, मेरी सत्संग करने वाले ये बातों को जानते हैं। मैंने कहा है कि 5-7 वर्ष में ऋषिकेश में कि 5-7 वर्ष में और जी गया तो आपको बड़ी सुगमता की बात बता दूंगा, और वो बातें बताता हूं मैं। कई लोग मेरे को कहते हैं कि आपने ठीक कही है, 5-7-8 वर्ष हो गए उस बात को, तो उसमें कई बातें नई बताई है, और फिर नई बातें ढूंढ रहा हूं मैं। तरीका सुगमता से कल्याण हो जाए ऐसे तरीके ढूंढता हूं और मेरे को मिलते हैं, और गीता में मेरे को नई नई बातें मिलती है, ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, मैं चकरा जाता हूं कितनी विलक्षण बात है। और गीता का संबंध, गीता का मेरा संबंध तो बहुत वर्षों से है, परंतु गीता में लगा और लगने पर गीता मेरे को याद हो गई, इसको भी बहुत वर्ष हो गए। गीता का संबंध तो 1972 से है, संबंध विक्रम संबंध 1972, अब कितने वर्ष हुआ, इतने वर्षों गीता का संबंध है। मेरे को जो पढ़ाने लगे कि ये संस्कृत कैसा पढ़ा, हिंदी पढ़ लिया था, संस्कृत शुरू किया तो मेरे को बताया न तो भाषी सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर्व मम, इस श्लोक से है मेरे को। मैं समझ नहीं क्या श्लोक है, कहाँ का है पता नहीं, गीता पढ़ने से पता होने गीता का है, तो सबसे पहले ये गीता का सिखाया मेरे को, तो संस्कृत संबंध हो गया ना, आर्यन तो वहां से हुआ है, तो विक्रम संवत 72 की समझ समय से बात है, श्रवण की, तो उसे मेरा संबंध है। इसके बाद संबंध 1984 में मेरे को गीता कंठस्थ थी, गीता का पाठ करता था, फिर पढ़ाई करी, अब 72 से 84 तक आप समझो 12 वर्ष होते थे, गीता उतरा 12 वर्ष हो गया, तो 12 वर्ष मैंने पढ़ाई करी और संस्कृत का बोध हुआ, और संस्कृत की भागवत की कथा की थी, भागवत का विजन इसी विद्याश्रम में भागवत की कथा की थी, गीता की कथा की थी, समुद्र 1984 में इतना पढ़ गया था मैं। उस समय में मैंने देखा तो मेरे संत गीता कंठस्थ मिली, छोरा पढ़ से कभी गीता पाठ किया कभी नहीं किया, कभी पूरा कर दिया कई दिन किए ही नहीं, कभी 2 अध्याय कर दिया, 6 अध्याय कर दिया, 12 अध्याय कर दिया, पूरा अध्याय कर 18 अध्याय कर लिया, और कई दिन किया ही नहीं, ये मेरी जीवनी रही। ऐसे नहीं गीता में मैं विशेष लग गया, ऐसी बात नहीं, ये अवस्था रही। मन संबत 1984 में मैंने देखी गीता का कंठस्थ मिली मेरे को, पाठ करता रहा, करते करते कंठस्थ हो गई, याद करके मैंने तत्व भाषा ये किया, और कोई श्लोक कर लिया होगा याद नहीं, परंतु पाठ करते करते याद हो गया। इसके बाद गीता की कथा करने लगा तो बहुत वर्ष बीत गए, गीता की कथा कर रहे, गीता के लिए बहुत कथा, रोजाना गीता का प्रवचन कई बार, ये प्रवचन करते करते गीता पर टीका लिखने का मन हुआ, तो गीता साधक संजीवनी टीका लिखी, टीका लिखी, उस समय गीता का बोध बहुत हुआ। क्यों टीका लिखने खोज करनी पड़ती है भाई, क्या मरते है, क्योंकि व्याख्यान तो आप सबको दे दिया, पर गीता की पुस्तक तो हरेक के सामने जाएगी, जब अकल का टक्का हो जाएगा ना कि क्या लिखता है ये, आप जानते ही उस बात को, क्या समझता है, तो उस समय खोज करनी पड़ती है। अपनी इज्जत हर एक रखता है, तो हमारी इज्जत हम खोते हैं क्या? तो मैं विचार करके गीता संजीवनी लिखी है, जो गीता के अभ्यास करने वाले हैं वे गीता संजीवनी देखे, मोर आप पसंद आती है कि नहीं आती है, आकर के देखो। गीता कई टीकाएं पढ़ो, उन टीकाओं को समान करके देखो। बड़े बड़े आचार्यों की गीता है, तो उनमें मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी कथा बढ़िया है, बढ़िया तो निज कविता के लागर नहीं की सरस हो बात है की अपनी कविता अच्छी लगती है तो मेरी व्याख्या अच्छी लगती है, जो क्या बात हुई, और मैं कहता हूँ बढ़िया है। पर तो एक मारवाड़ी कहावत है कि मारा सराया बेटा नहीं सराई जे, मांगो तो अच्छी लगे बेटा, अब सुन दुनिया को अच्छा कैसे लगेगा, ऐसा हमारे को अच्छी लगती है सबको अच्छी लगेगी, एक कायदा नहीं है। माँ का सराया बेटा नहीं सराई जे, लोग सराज सराई जे, तो गीता कैसा लिखा। अब गीता लिखने के बाद मेरे कई बातें नई फुरी है, अब एक चेष्टा कर रहा हूँ ये बातें भी लिख दें, तो लिखना शुरू करा है। अब कद पूरा होगा कि नहीं होगा, पहले ये पूरा हो जाएगा पता नहीं क्या पूरा होगा, पूरा तो हो गई दोनों हो गए वो तो अधूरा रह सकता है, ये तो पूरा होगा ही, ये तो नियम है। क्यों मैंने कहा लड़का क्या करेगा नहीं करेगा, पर तू मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें विकल्प नहीं है, वो तो मरेगा जरूर, और मरेगा इतनी बात नहीं है, मर रहा है। जिस दिन जन्मा उतनी जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है, आपको अगर 20 वर्ष आ गए तो 20 वर्ष तो मर गए, मनुष्य जीवन में कम हो गए कि नहीं, अगर 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो मर गए, अब बाकी कितना इसका पता नहीं, पर जितनी अवस्था आई उतने मर गए, ये तो पक्की बात है, एकदम अनुभव की बात है, इतना तो आयु खत्म हो गई, अब बाकी कितनी है ऐसा पता नहीं है, तो पक्का ये पता कि मरेगा जरूर, और काम करेगा कि नहीं करेगा पर मरेगा जरूर ही, पक्की बात है, ये अदर है नहीं कि मृत्यु लोग है, मरने वाला लोग है, वृक्ष है, पहाड़ है, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, जलसर है, थलसर है, नभसर है, बहुत है प्राणी, सब मरने वाले, सब मरने वाले यहाँ मरने वाले ही रहते हैं, छांट करके रखे जाए तो बिना मरने वाला कोई नहीं रहता, बिना मरने वाला कोई, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र समुद्र पृथ्वी ये भी खत्म होंगे, तो खत्म होते होने वाले है ही, अब जितना काम जो करना है वो कर लो। तो इतनी ऐसी बात में पारमार्थिक उन्नति बहुत जल्दी हो सकती है, ऐसे मैंने विचार किया है। मैं पूरा हो गया हूँ ये नहीं कहता हूँ कि मैं तो बड़ा भारी हो गया, परंतु इस विषय में मेरा लाभ हुआ है इसमें संदेह नहीं है। गीता में कई नई नई बातें मेरे को मिली है। एक बात बताऊंगा आपको, जो गीता याद करने वाले हैं, दूसरे जानने वाले हैं, वे जानेंगे, कई बात मेरे सुन चुके हैं, कई नई भी सुन चुके हैं। साधन लौकिक और अलौकिक दो तरह के हैं। ये जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा है ये लौकिक है, और भगवत निष्ठा ये अलौकिक है, ये गीता से मिली है अभी थोड़े दिन बाद। अभी एक दो दिन तीन दिन में मेरे को बात मिली है, अब वो बात कहता हूँ, इन बातों को कोई समझेगा जो इस विषय में चलते हैं, नहीं तो क्या नहीं है, क्या पुरानी क्या बात है, वो सब गीता नई नई दिखेगी, जब वो बताओ पुरानी मानेंगे। परंतु इसे मालूम हुआ है कि कर्मयोग है, वो कर्मयोग चीज बहुत सुगम है, बड़े सरल है और श्रेष्ठ है। लोकों में प्रसिद्धि है ज्ञान योग री, ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं, सरल तो नहीं मानते, कठिन मानते, मानते ज्ञान योग सिद्धि देने वाला है, और कर्मयोग को ज्ञान योग का साधन मानते हैं। शास्त्रीय बातें हैं, शास्त्र पढ़ने वाले इस बातों को जानते हैं, अब जिनके अभ्यास नहीं है वो क्या जाने। परंतु कर्मयोग की विचित्र बात मेरे को मिली है कि ये तो बहुत ही सीधी सरल है। वो क्या है कि हमारी जो ये चीजें जितनी है ये हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, वस्तु हमारी नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, हमारी संपत्ति हमारी नहीं है, ये हमारी नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, ये बात तो मैं पहले से जानता था, परंतु इसमें बात एक विचित्र ऐसी मिली है कि बिल्कुल ही दूसरों के लिए ही है, हमारे लिए भी नहीं है। ये भी मैंने बहुत लिखी है, साधकों ने लिखी है कि अपना नहीं है अपने लिए नहीं है, दोनों बातें लिखी है खूब अच्छी तरह से, अपने नहीं है अपने लिए नहीं है। हर एक आदमी कैसे समझे, शरीर अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, संपत्ति अपने नहीं अपने लिए भी नहीं है, परिवार अपना नहीं है अपने लिए भी नहीं है, घर घर संपत्ति रुपये अपने नहीं है अपने लिए भी नहीं है। ये दो बात समझने का कठिन पड़ती है, पर मेरे को ये बात दिखती है, मेरे को पता लगता है कि अपने नहीं अपने नहीं है। अब आप पूछोगे अपना नहीं है कैसे, अब ध्यान देंगे सुनना, शरीर को आप अपना कहते हैं, क्या अपने मुताबिक शरीर को रख सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं क्या? आपका शरीर का काला हो तो गोरा हो सकता है, या हो भी सकता है तो इसको बुखार ना आवे, ये आपके हाथ की बात है। कम से कम मरने नहीं देंगे, ये हाथ में है आपके, आपने चीज क्यों मरने देते हो, मरने देंगे। तो आप जिसको अपनी मानते हो उनको आपका अधिकार नहीं चलता, चलता तो वो इतने बैठे हो बताओ कि हमारा तो अधिकार चलता है, हम शरीर को कमजोर होने नहीं देंगे, हम बीमार होने नहीं देंगे और कम से कम मरने देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी चीज है, तो हमारी चीज है वो हमारे वश में है, तो आपके वश नहीं है तो हमारी कैसे हुई। मैं कह दूं बीकानेर का राजा मैं हूं, कि कुछ कर सकते हो, क्या करो बोलो, कहते हम घर बनाते हैं, इधर दरवाजा हम रख सकते हैं, आप हुक्म दे दो, कि भाई तो हमारे हाथ की बात नहीं है, क्या हमारा राजा है, बीकानेर का राजा है कि हमारे जमीन का जो अधिकार दे दो, इतने पट्टा हमारे को मिल जाए, ये कर सकते हो, कहते नहीं, तो राजा कैसे हुए, आप बताओ कैसे राजा हुए, ये तो कुछ नहीं कर सकते, राज्य में कुछ दे नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, रक्षा कर नहीं सकते, फिर राजा कैसे हुए, लोग पागल है, माथा खराब हो गया, पागल है, मैं राजा हूँ पागल है। इस तरह से आप शरीर को मैं मानते हो और मेरा मानते हो, कहीं कहते हैं मेरा शरीर ठीक नहीं है, कहीं मैं ठीक नहीं हूँ, दोनों बात आप कहते हो, आजकल मैं बीमार हूँ, आजकल मैं कमजोर हो गया हूँ, और आजकल मेरा शरीर कमजोर हो गया है, तो मैं और मेरा दोनों कहते हैं आप, तो ये मैं और मेरा कहते हैं तो इसको ठीक रखो, आपका अधिकार है क्या, कहा तो इसको अपने अधिकार जमाओ, ना तो अपना पान छोड़ो, दो बात में एक करना ही पड़ेगी, तीसरी बात आप बता दो क्या, मेरे नहीं आप बता दो, कोई देख बैठे हो कल बता देना, सोच समझ बता देना, दो ही बात है, तीसरी बात है नहीं, मैं और मेरा ही दो है, और मैं मेरी का त्याग कल्याण हो जाएगा, निर्ममो निरहंकार से शांति मत गच्छति, निर्ममो निरहंकार, निर्मम मन मेरा नहीं और निरहंकार मैं नहीं मेरा नहीं, तो मुक्ति हो जाएगी, शांति मत गीता कहती है, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, निर्ममो निरहंकार भक्ति हो जाएगी, कितनी सीधी बात है, पर सीधी बात मैं और मेरे का त्याग क्यों है, इसको पक्की की हुई है, परंतु इसमें पक्की की हुई है तो इसको दूर करने में भी बहुत समय लगेगा, ये बात नहीं है, ये कायदा नहीं है कि बहुत दिनों की चीज है ये जल्दी नहीं मिटेगी, ये लोगों के रहता है विचार, तो इसको मैं कहता हूँ बहुत सुगमता से दूर हो जाता है। एक पर्वत की गुफा में हजारों लाखों वर्षों का अंधेरा है, पर दीपक करते ही खत्म हो जाता है, ये नहीं भी 5-7-10 दिन तो लगेंगे भाई, दीपक करेंगे अंधेरे को मिटाते मिटाते समय लगेगा, ऐसा है क्या कायदा, तो अनजान बड़ा है, ये बहुत जल्दी मिट सकता है, ठीक हो सकता है, और मैं और मेरे का त्याग आपके है। एक बताता हूँ नमूना बताऊ, आप लोगों ने बहुत सुना है, आज आप आए हैं तो एक बात सुनाता हूँ, पूरा निश्चय बहुत बार सुनाई है, आपने भी सुनी होगा पता नहीं है, परंतु ये बात है बहुतों को तो सुनी, सबके सुनी हुई है, कोई नया आया बात नहीं है। मैं और मेरा ये न हो और मैं रहूं, मैं स्वयं तो रहूं और मैं और मेरा न रहे, तब हम त्याग कर सकते हैं। ये घड़ी मैं रहूं और घड़ी मेरे पास न रहे तो मैं समझता हूँ घड़ी का त्याग कर सकता हूँ, पर मैं रहूं मेरे साथ घड़ी, घड़ी के साथ मैं रहता हूँ तो घड़ी का त्याग कैसे करूँगा। शरीर मैं हूँ, मेरा है, मेरे साथ शरीर रहता, मैं शरीर के साथ रहता हूँ, त्याग कैसे करूँ। तो आपको अनुभव आपका बता दूं कि आप शरीर और मैं और मेरा ग्रहित होते हैं। आपका सबका अनुभव है कि मैं मेरा तो नहीं है, आप है। आप मैं बताऊंगा आपको, आप ध्यान दे सही भाई बहन। अरे आपको बहुत बार बताई हुई है, अब बताई हुई बताता हूँ और लोगों का आपसे, जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए। अधिक कहाँ से लाए ये कहने में, अधिक मैं कहाँ से लाऊं बताओ, जो जानता हूँ वही कहूंगा। तो जागृत में मैं और मेरा रहता है, एक स्वप्न में मैं और मेरा रहता है, सुषुप्ति में मैं और मेरा रहता है, या गाढ़ नींद आ जाती है तो मैं हूं और मेरा है ये रहता है क्या? गाढ़ नींद नहीं रहता। और आप रहते हो कहते मेरे तो इसको क्या पता, कहा आप कह दो ऐसी नींद आई जो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, ये आपका स्मरण होता है। उस समय तो मैं मेरा था नहीं, उस समय तो कह सकते नहीं, परंतु जगने के बाद कहते हैं ऐसी गाढ़ी नींद आई कि मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था तो आप थे और पता नहीं था, आप थे नहीं थे तो कैसे कहते हो कुछ पता नहीं था। ये जो पूर्व की बात स्मृति कहते हो तो ये अनुभव से होती स्मृति, इसको बताने के लिए सुगमता का दृष्टांत दिया हूं। मेरे सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है वो कहता हूँ, और वही कहूंगा और कहां से लाऊंगा मैं, मेरा पढ़ा है सुना है विचार किया है। एक कोई बहन जल भरने को गई तो रस्सी छोड़ कर जल किया, डाल दिया, फिर से रस्सी पटकाई, रस्सी दी, जल दिया, फिर घास करके अपना घड़ा भर रही थी। उसकी भरे रही थी तो उसकी नथ थी, वो डोरी हम बर्तन हम डाल रहे थे कुएं में, उसकी झट लगी जो नथ खुल कर गिर गई कुएं में। अब कुएं में नथ गिर गई, भाई मेरी तो नथ गिर गई कुएं में, नथ है जो तो सोने की होती, ऊपर तो रहती नहीं वो गीत तले, तो कोई मेरी नथ निकाल दे तो ये तेरे बाद मैं निकाल दूंगा, मैं तैरना आता है मेरे को, मैं जाता हूँ, मैं निकाल दूंगा। तो तुम्हारे निकाल दोगे तो भाई इनाम देगा, हमारी नथ मिल जाएगी। तो कहते ठीक है, मान दो मैं तो मैं निकाल दूंगा, अच्छी बात निकालूंगा। तो उसके मन में उत्साह था नथ मिल जाएगा, तो क्या किया कि भीतर गया, एक बार डूबकी लगाई तले में, तो तले में नथ मिल गई। और नथ मिलते ही खुशी आई, क्योंकि कोई काम अपना सिद्ध होता है तो मनुष्य को प्रसन्नता होती है, तो प्रसन्नता तो हुई, मन उसे बोल नहीं सका, बोल कर नहीं कह सका नथ मिल गई, कैदक बोल गए। पानी में बैठा हुआ आदमी क्या कह देगा कि मत मिल गई है, बताओ भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता कि पानी है, इसका देवता है अग्नि, अग्नि का विरोधी है जल, अब जल में बैठा हुआ अग्नि काम नहीं करती है, बोल सकता नहीं, अग्नि में बैठा है जल में बैठा है तो नहीं बोल सकता। बाहर आकर कैसा था, जल तो मेरे मिल गई थी, वो जाते नीचे मिल गई, देखो ले आओ। तो जैसे पानी में बैठा हुआ नथ मिलने पर भी कह नहीं सकता, पर नथ नहीं मिली थी क्या, नहीं कह सकता तो क्या हुआ। ऐसे सुषुप्ति में बैठे हुए आप कह नहीं सकते कि मैं मेरापन नहीं है, जाग कर कहते हो तो ऐसे शुद्ध हुआ मैं मेरापन आपके साथ नहीं, आप थे, आप नहीं थे तो आपको क्या पता, अगर कुछ पता नहीं था ये कैसे कहा। तो सुषुप्ति में अनुभव हुआ कि मेरे कुछ भी पता नहीं थे, तो आपको मैं मेरा नहीं था, आप थे, आप नहीं थे तो कौन कहता, जैसे इसी घर में पूछे बाहर से कि भाई अमुक आदमी है घर का, तो एक आदमी कहता है घर के मालिक बाहर गए हैं या नहीं है, तो बाहर घर के मालिक नहीं है पर बोलने वाले नहीं है। अरे बोलने वाले नहीं तो कौन कहता है? घर में वो कहता है नहीं है, वो तुम पूछते वो नहीं है भैया। उसके नहीं का ज्ञान तो जिसके वो तो है ना, तो इसका कुछ पता नहीं था, इसका पता तो आपको है, नहीं तो कैसे कहते हो? तो आप थे और मैं मेरा नहीं था, तो मैं मेरा से रहित आप रहते हो, तो आप मैं मेरे से रहित हो। रहित वही हो सकता है जो रहित होता है, रहित नहीं हो सकता वो नहीं कह सकता, कभी हो ही नहीं सकता, तो वो रहित हो ही नहीं सकता। अब इसमें शंका हो तो पहले पूछ लो, पहले बता दो, फिर अगड़ी दो अगड़ चले। इसमें संदेह हो सुषुप्ति में मैं मेरा पद नहीं रहता, निर्मम निरहंकार हम होते हैं, तो जागृत में भी हम निर्मम निरहंकार हो सकते हैं, क्योंकि ये नियम नहीं है कि मैं रहता हूँ तो मैं मेरा रहता ही है और मैं नहीं रहता हूँ तो मैं मेरा नहीं रहता है। ये ऐसा नियम हो ये तो नियम नहीं रहा कि मैं तो रहता हूँ और मैं मेरा नहीं रहता। ये शंका हो समझ में नहीं आयो तो पूछो, थोड़ी कड़ी बात इस बात समय देता हूँ, क्योंकि मैं मेरे से रहित आपके अनुभव होते हो तो जागृत भी हो सकते हो, और न मेरा मेरा निर्मम निरहंकार है, शांति बदल कर सकती, शांति हो जाएगी। जो शांति चाहते हैं बिल्कुल शांति हो जाएगी, जहाँ मैं मेरी का त्याग हुआ शांति हुई। गीता कहती है ये दूसरे अध्याय के 71वां श्लोक है, गीता के दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, बिहार कामान यह सर्वान पुमान स्थिति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बदी कर सकती, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म की स्थिति है। मैं मेरा मेरा ब्रह्म ही हुआ, तत्व ज्ञान कहते हो उसको, ब्रह्म की प्राप्ति कहते हो, तत्व की प्राप्ति कहते हो, मुक्ति कहते हो, इसका नाम है। तो इस तरह से प्राप्ति हो सकती है वर्तमान में, क्योंकि हमारा अनुभव है कि हम निर्मम निरहंकार है, निर्मम निरहंकार। अगर हम न होते तो कभी निर्मम निरहंकार नहीं होते, और निर्महंकार किसी समय होते हैं, तो इसका हमारा अनुभव यह है कि हम मन ममता और अहंता से रहित हम हैं, हमारी सत्ता ममता और अहंता के बिना है हमारी सत्ता। अब मेरा भाव तो समझिए ना, मानो निर्मम और निरहंकार ममता न है और मेरा पर न है, मैं पर न रहे तो मैं भी नहीं रहता हूँ, मैं स्वयं ममता और अहंता के साथ ही रहता हूँ। उस ममता और अहंता का हम त्याग कैसे करें? ये तो हमारे साथ अहंता ममता और ममता के साथ हम दोनों घिले मिले हैं, इस बार त्याग नहीं कर सकते। ये शंका उसका उत्तर है कि ममता और अहंता से रहता आप होते हैं, ये आपका अनुभव है। अब इसमें कहते भी नहीं होते हम ऐसा हो, कोई शंका हो संदेह हो तो बोलो। मानो तत्व की प्राप्ति सुगमता से हो जाए, ये मैंने पुस्तकें पढ़ी देखा तो उससे मेरे को पुस्तकों से संतों से मालूम हुआ कि हम ममता अनंता ममता से रहित हैं, क्योंकि ममता साथ हमारा है नहीं, ममता अनंता के साथ हमारा अखंड साथ नहीं है, हम इनके बिना रहते हैं। तो वर्तमान में भी जीवित अवस्था में भी जागृत अवस्था में भी हम निर्मम और निरहंकार हो जाए तो शांति की प्राप्ति तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब ब्राह्मी स्थिति पर। अरे भाई जो हमारे साथ घड़ी नहीं रह सकती तो उनको अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि हम घड़ी से अलग हैं तो घड़ी को त्याग कर सकते हैं। घड़ी हमारी ये हम ही घड़ी हो तो घड़ी त्याग कैसे करेंगे? जिसका त्याग कर सकते हैं उसका अलग अपने को अनुभव होना चाहिए कि हम इसके बिना रहते हैं, आपकी सत्ता तो रहे अहंता ममता की सत्ता ना रहे, तब ये अनुभव होता है ना कि हम ममता के अहंता के बिना रह सकते हैं। तो ये अनुभव सिद्ध बात है, निर्मोधन अहंकार से शांति होनी शांति हो जाएगी, शांति सब चाहते हैं। अहंता और ममता से ही शांति भंग होती है। अब करते हैं कि अहंता को भी हम विद्या पढ़ लेंगे, सिद्धि कर लेंगे, जो पद को प्राप्त कर लेंगे अवसर हो जाए तो अहंता को भी दृढ़ करते हैं और धन सम्पत्ति मेरा बना गुरु मैं पढ़ो मेरा दृढ़ कर रहे हैं। लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अधिपति बन जाए तो ममता फैल गई और ज्यादा। ज्यादा फैलाते हो अहंता ममता को, शांति मिलने की चेष्टा करते हो, शांति मिलती है नहीं। त्रिलोकी राजा हो जाए, सब संपत्ति अपनी हो जाए तो होगा नहीं, शांति नहीं होगी, क्योंकि अशांति है इसे। तो निर्मम निरंकार हो जाएगा तो शांति मिल जाएगी। ये कर्म योग से और ज्ञान योग से भक्ति योग से निर्मम निरंकार सम दुख सुखक्षम संतुष्ट सत्संग योग यथात्मा से मई योग मत भक्त समय प्रिय बारवा अध्याय माता भक्तों के लक्षण में अद्वेष्टा सर्वभूताना मित्र करुण योग से निर्मम निरंकार सम दुख सुखक्षम बारहवें का 13वां श्लोक उसमें निर्मल निरंकार आया है। ये भक्ति के द्वारा निर्मल हुआ और अहंकार बल निर्मल 18वें अध्याय में ज्ञान योग के द्वारा निर्मल निरंकार। तो ज्ञान योग से भी निर्मल निरंकार होता है, भक्ति से निर्मल निरंकार होता है, कर्म योग से भी निर्मल निरंकार होता है। ये गीता कहती है, अरे गीता कहती है वो तो सच्ची है ही, अनुभव आपका बता दिया। तो ऐसे हो जाए तो शांति प्राप्ति हो जाएगी। जितने निर्ममता निरहंकार करेंगे उतनी शांति होगी अपने में, और जितने ये करेंगे ममता में और ममता में न्याय युक्त काम करोगे तो वो जल्दी छूटेगा, और अन्याय युक्त में अपने करो तो छूटेगा नहीं। तो ऐसे आप जैसे कहते हैं कि हम तो अन्याय करते नहीं, तो इतने बहुत हल्के हो गए इसे, अन्याय करने वो जल्दी छूटेगा नहीं। अन्याय युक्त काम करने वाले का भोग नहीं छूटता। स्वयंभू मन और शत्रु पारायणी तप करने के लिए चले तो होयन विषय विराग भवन बसत था भा स्वथ पर, और विषय है भक्ति बिना ये विषय त्याग नहीं होता। जन्म चला गया तो जन्म चला गया तो बूढ़े हो गए चला गया तो छोड़ दिया, नहीं छोड़कर चल दिया तो छोड़कर चल सकता है आदमी। तो मनु चल पड़े, हम क्यों नहीं चलते कि मनु स्मृति बनाई उनके धर्म की ठीक धारा पर चलते, कोई अधर्म नहीं पाप नहीं तो उसे छोड़ जाए बैग हो जाएगा। अनुचित रीति से भोग भोगता है, अनुचित रीति से संग्रह करता है, उसे नहीं छोड़ता, उसका छूटेगा नहीं। अनुचित रीति से कहता नहीं छूटता, कैसे नहीं छूटता, जैसे आपके घर कोई भिक्षु आ जाए, मैं जाऊंगा आपके घर किस वास्ते, भाई भूख लगी है, नारायण राम आवाज करी, लोग कहते हैं कि देने वाला नहीं है, भिक्षा देने वाला नहीं, हम चल देंगे। लोग कहते हैं कि हम तो देते नहीं तो चल देंगे, क्यों आए हम अगर जाए यहां से तो चल देंगे। पर डाकू कोई आ जाएगा तो नया करने चल जाएगा, कहते हम तो देते नहीं, देते नहीं मैं तो लूंगा मारपीट ले लूंगा। तो साधु तो ना कहने मार से हट जाएगा, डाकू हट जाएगा। ऐसे आपकी साधुता का जो अंत ममता है वो तो हट जाएगी, अन्यायपूर्ण ममता है ये डाकू हो गया, ये नहीं छूटेगा, ये नहीं छूटेगा। तो न्याय युक्त पहले चलो, अन्याय युक्त भोग भोगोगे तो इसका त्याग आप सदैव होगा। उनको डाकू है, चोर है, पाप है, वो पाप जबरदस्ती करता है और सज्जन जबरदस्ती नहीं करते। भगवान और भक्त कई लोग शंका कर रहे हैं, हमारे पत्र भी आया कि भगवान को उचित है कि हमारे को हमारे आपत से छुड़ा दे। तो आपत को छुड़ावे, तुम संपत्ति को नहीं छोड़ दो, आपत को कैसे छुड़ोगे, संपत्ति तुम छोड़ो, आप समझ आ गए। मामेकम सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहं तो सर्व पाप सब पाप से मुक्त कर दूंगा। मैं साफ कह मत और चिंता मत कर, मन मेरी शरण तो हो जाए और कहा से छोड़ दे। अब और कहा से तू नहीं छोड़ता तो मैं सब कैसे तेरे पापों को दूर कर दूंगा। तो जितने धर्मात्मा हुए हैं पाप कोई नहीं करते उनकी मुक्ति बहुत सुगमता से हो जाती है। अरे पाप भी है उसी भी हो सकती है। अभी चेत दुराचार हो भजते मान भजे, दुराचारी से दुराचारी है उसको भी भक्ति हो सकती है। अब चेत पापी भी सर्वे भी पाप कृतम वो भी तक ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। पापी से पापी भी प्राप्त हो सकता है, पापी से पापी तो हम नहीं है, कुछ पुण्य भी है, कुछ पाप भी है, कुछ ऐसा ही है। ऐसा समझ सकता है कि हजारों लाखों में मैं मेरे समान कोई पापी नहीं है, ऐसा वो तुम भी हो सकता है, ऐसे पापी हमें है नहीं, इसे मानता है ऐसे पापी है। जैसे कसाई है, जैसे रोजाना जानवर मारता है, उसी से जीव का चलाता है, उससे भी मैं पापी हूँ, क्या स्वीकार करता है हृदय? उस पाप में कैसे हूँ? तो सबसे पापी यदि पापी हो वो भी भगवान का भक्त हो सकता है, सबसे अधिक पापी हो वो ज्ञानी भी हो सकता है। चाहना भी चाहिए, दो बात बताई ना, संसार की प्राप्ति चाहना भी हो, उद्योग भी हो, प्राप्ति भी हो, और परमात्मा प्राप्त केवल चाहना हो आप गई बस जरूर है, फिर सब हो जाएगा, ये बात पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। शंका हो तो आप बोलो, इसमें संदेह हो तो आप बोलो। बहुत सुगमता से तत्व की प्राप्ति हो जाती है, संसार की आसक्ति राग इसके छूटने में कठिनता पड़ती है। परमात्मा परमात्मा मौजूद है, संसार तो मौजूद नहीं है। जैसे मैंने कहा रोटी लाओ कि भाई रोटी बनेगी तो मिलेगी, या भगवान मिलेंगे बनेंगे तो मिलेंगे, वो तो है अभी। अब वो है हम साथ हैं, कहते मियाँ राजी तो क्या करेगा पाजी, और हम चाहते हैं भगवान मिलना चाहते हैं, तीसरे आदमी क्या करोगे आप, कैसे मदद दोगे? तो परमात्मा है हम रहे, हम चाहते हैं परमात्मा को, जो चाहते ही नहीं तो परमात्मा ही मिलेंगे। दूसरी चाहना है वार्ड है, वो चाहना छोड़ दो मिल जाएंगे। किंचित चाहने कोई भी स्वप्न में चाहना ना हो मिल जाएंगे। निहंकार से शांति ऐसा प्राप्ति स्थिति पार्थ ने नाम प्राप्ति में मिलती स्थित हम अंधकार है भी अंत में भी ऐसा हो जाए तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। तो ये बात है, तो इस मार्ग में सुगमता से उन्नति हो सकती है। ऐसी पुस्तकें भी सुगमता उन्नति है, गीता प्रेस ने ऐसी ऐसी पुस्तकें बड़ी सस्ते दामों में दे दी है। आज कागज उतने दामों में नहीं मिलता जितनी बड़ी बनाई जल सहित पुस्तक देते हैं छपी हुई। साधक संजीवनी बड़ी आप देखो तो 500-700 रुपयों की है, 80 रुपये मिलती है इसकी पुस्तक है, इतनी सस्ती है। सुगम है 100 रुपये हो गया, अब है क्या यहाँ देखो तो मन दिखाओ, 100 रुपयों की पुस्तक दिखा मैं आपको, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपयों की है। इतनी सस्ती चीजें, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें, बड़ा बड़ा उसमें भाव भरा हुआ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बड़ी सुगमता से। अरे साधु संजनी 35 रुपये मिलती है, आजकल क्या है भाई 35 रुपये मिलती है 35 में साधु संजीवनी। एक तो राज संस्करण है बढ़िया कवर है वो है 50 में, और जल्द साधारण है वो है, वो कितने में है? जिंदगी साधन साधारण जल्द है वो 50 में देखो ये आगे दे रहे हो, ये पॉकेट साइज वाली है। तो कितने मिलती है? ये दो भाग है। ये कितने मिलता है? ये दो भाग है, इसके 40 है। ऐसे दो भाग 40 तो 20 ही हुई, तो 20 रुपये में बोलो इतने कागज ऐसे पुष्टि ऐसे ऊपर रचित्र मिलेगा। भैया महंगी है आजकल चीजें, महंगी हुई हुई है, 50 रुपया ले हुए तो उसका अनुचित नहीं है। कागज कितने महंगे है, वस्तु कितनी महंगी है, बनाने वाले कितनी मजदूरी बढ़ गई है। 32 रुपया की का किलो है, एक किलो का दाम कागज का। हाँ 32 रुपया तो ज्यादा दाम लेते हैं, उसकी गलती नहीं है, चीज मर्जी वो क्या करे। एक बात सही देखा महाराज, तो बताओ किन बताओ ये 100 रुपया का है, 60 की है, बताओ महाराज बताओ 100 की 60 की है, 100 रुपयों की है। अब एक कागज, इतना कागज, इतना पुट्ठा और इतने चित्र भीतर में देखे 2000। आप क्या 2000 में नहीं मिले। जिंदर लागे 50 रुपया। ये बड़े साइज में और मोटे अक्षरों में कि बूढ़े भी समझ सके, बूढ़े भी पढ़ सके, उसे बूढ़े बड़ों के लिए छोटी छोटी दे दो। बड़ी तो जितनी बड़ी होती है उतनी पढ़ने में साथ हमें कठिनता होती है। जैसे ये पाकेट साइज वाले हैं, ये सुगम है, साथ में भी रख ले पढ़ भी ले। तो सस्ती मिलती है, सीधी भाषा है, सुगम है, बढ़िया है। तो इसमें परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो हरेक बात बता देगा। व्यापारी अपना व्यापार नहीं बताएगा, क्यों? व्यापारी को तो बाधा होती है। व्यापार दूसरे को बतावे तो हमारी कमी आती है, या परमात्मा प्राप्ति बतावे तो बताने वाले को लाभ होता है, सुनने वाला लाभ होता है, वो क्यों कंजूस करेगा? अरे है तो मोटी है, तो मोटी मैंने आपको बताई अभी, यही बात है। तो हम तो सस्ती बात बताते, हमारी बातें सस्ती है। तो लाभ मिले ऐसी बात है। हमारे बचपन की बात है, बूढ़े संत थे, उन्होंने कहा बेटा सस्ता रहना, सस्ता महंगा मत होना। तो हम तो अपनी दृष्टि से भैंसे से ऐसा, हम तो बस रोटी दे दो और बात सुन लो, उसमें टैक्स नहीं रोटी का, रोटी एक दो देगा सब तो पा ही नहीं सकेंगे हम। इस वास्ते सीधी बात, सरल बात, बहुत सुगम बात, ऐसी बात बहुत सुगमता से तत्व की प्राप्ति। केवल प्राप्ति की इच्छा, इच्छा जोरदार होनी चाहिए। ऐसी इच्छा हो दूसरी इच्छा सब मिट जाए, मैं प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी इच्छा मिटाने में जितनी देर लगेगी वो देर लगेगी, वो दूसरी इच्छा में फायदा नहीं है। लखपति करोड़पति वे भी रोते हैं, धन के लिए रोते हैं। धन का घाटा है साधारण आदमी जिनसे ज्यादा है उनके, धन का घाटा साधारण आदमियों से ज्यादा घाटा है उनके। साधारण आदमी लाख का घाटा होता ही नहीं, पीढ़ियों तक लाख नहीं करोड़ों का घाटा, आज 10-10 लाख का घाटा पड़ गया हमारे, इनके होता किसी 20-30 लाख का घाटा। तो घाटा उनके ज्यादा है, देखता रुपये ज्यादा है, तृष्णा उनकी ज्यादा है। ऐसे आदमी है कमाया खाया बहुत से, उनके इकट्ठा करना रुपया, अब धनियों में नाम करना, महाराफत कितनी झूठ कपट करना पड़े राज से, नहीं तो मुश्किल हो जाते थे। फिर आफत ज्यादा, फिर आफत में आफत ही आफत कोरी। इस जाने में कोई बात नहीं है, अपना कमाओ खाओ मौज से, ना कर्जा चाहिए ना ज्यादा जमा चाहिए, अपना कमाते रहो, घर घर से चलता रहे और भगवान की भजन करो। थोड़े टैक्स में टैक्स भी नहीं लगता, निर्वाह मात्र में टैक्स भी नहीं लगता भाई, संपत्ति ज्यादा उसे टैक्स लगता है। तो सरकार ने क्रियात्मक उपदेश दिया है, ये तुम ज्यादा संग्रह मत करो, निर्वाह करने में तो माफी देते ना, टैक्स नहीं आ। 10,000 की 3,000 हम पूरा याद नहीं है, और आप जानते ही हो, अधिक संग्रह करते हो टैक्स लगता है, निर्वाह करो टैक्स नहीं लगता। कि भाई इतनी आमद है देख लो, हमारी इतनी आमद है। तो देखो सब तरह से सहूलियत, सरकार तरफ से सहूलियत, आज के जमाने में इतनी सुगमता है। इसमें केवल लग जाओ, हरि से लगा रहे हो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, लगे रहो, लाभ होता ही है, होता ही चला जाता है। और कोई बात पूछो अब उत्तर। भक्ति के बीच ऐसा है, मैं एक भगवान का हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का हूँ। और संसार का मैं कितना हूँ कि सेवा करने तो संसार का हूँ, लेने के लिए संसार मेरा कोई नहीं है, वो भगवान का हूँ। भगवान से भी लेना नहीं है, अपने आप को दे दिया, सर्वथा अपने आप को दे दो। जैसे आपकी कन्या होती है अपने ससुराल में अपने आप को दे देती है, आप कन्या दान कर दिया, उसी परिवार की हो गई। ऐसे भगवान के हो जाओ, पूरा परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षम मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर। भक्ति ही मार्ग है, एक भाई नाथ मैं आपका हूँ, सेवा सबकी करूँ, लेना किसी से नहीं है, सेवा सबकी करूँ, कोई बाधा लगेगी नहीं। संसार से चाहना करो तो बाधा लगेगी, सेवा में स्वतंत्र है, चाहना स्वतंत्र है। एक एक रुपया भी मैं अभी सा हूँ तो मेरे हाथ की बात नहीं है, लाख रुपया छोड़ दूं तो क्या स्वतंत्रता है। भाई देखो, इस प्रकार लोगों को अच्छा बनाना चाहते हो तो आप खुद अच्छे बनो, अच्छे बनकर ही अच्छे बना सकते हो। आप तो है जैसे ना और दूसरों का अच्छा बनाओ, होगा नहीं। ये इतना तरीका है, खुद अच्छे बन जाओ फिर लोग अच्छे बनेंगे। खुद मैं तो ऐसा जाऊँ लोग अच्छे बन जाए, हंसे गए हो वेश आ गया, पतिव्रता बढ़ा दो, तुम पतिव्रता हो जाओ, तुम पतिव्रता हो जाओ, ऐसे ही तू तो बन जाओ पहले बनेंगे दूसरे। तो इस तरीका है, अपने अच्छे बनो, ये तरीका है, फिर अच्छे हो जाए। अच्छे को अच्छे ही दिखेंगे, बुरे को बुरे दिखते हैं। अच्छे को सब सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना तैसा ही फॉलो हो। मौज हो जाएगी, आनंद बहुत है, अच्छा पर में आनंद बहुत है। पाप नहीं करे आनंद बहुत है, पाप करे दुख होता है। ये रावण जैसा प्रभावशाली, वो भी सीता जी की चोरी करता है तो सीते सासवान के नहीं डर लगता है, अन्याय करते डर लगता है। नहीं तो रावण बस बढ़ती नर मारी तो आप अच्छे बनो, फिर ठीक हो जाएगा और भी अच्छे हो जाए। नहीं दो दो, दो तीन अरब में एक तो अच्छा हुआ नहीं, इतना अंश तो अच्छा ही हो यार। फिर भी हो गई, नारायण नारायण नारायण, हो गया समय हो गया। ऑपरेशन करा लियो, अब प्रायश्चित का ही है। बहन बेटी कोई भी आपकी जान में न करा मैं ऐसी चेष्टा करो, और भगवान को याद करो, भगवान का नाम जप करो। शास्त्र में दिले प्रायश्चित तुम न तस्यास्ति, यत पापम ब्रह्म हत्याया, ब्रह्म हत्या का स्वर्ण पड़ा ब्रह्म हत्या, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातने प्रायश्चित तक न तस्यास्ति त्यागो विधीयते। तो उसे त्याग, राम राम करो, औरों को भी ऐसी को हरे को मना करो अपनी दृष्टि से, और राम राम करो, भगवान का नाम लो, भगवान माफी कर दे, सर्व पापी भी मोक्ष, भगवान कर दे सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, मेरी शरण आ जाओ। ये 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का, मेरी शरण आ जाओ, तुम चिंता मत करो, सब पाप मैं मुक्त करूंगा। कितनी बढ़िया बात है, अब विवाह हो जाए, पति की बन जाती है तो रोटी कपड़ा मकान दूजा सब पति की जिम्मेवारी, सब प्रबंध करेगा उम्र भर। ऐसे भगवान के हो जाओ, सब काम करेंगे, सब अवर मुक्त कर देंगे। एक पति भी मनुष्य वो भी करता है, मतलब मैंने की मजदूरी देते है क्यों रखते है राम, मैंने की मजदूरी देते है तो क्यों रखते है राम, राम मजदूरी क्यों रखेंगे, शरण हो जाओ उसी कृपा से हो जाएगा। भगवान को याद करो और माफी मांगो, रो करके वो महाराज मेरे को पता नहीं था, हो जाती है। आपका बालक गलती कर देता है और रो देता है तो फिर आप मार नहीं सकते, बच्चा रो दिया अब क्या करे, जैसे रो दो भगवान करे और तो क्या करे, कि बड़ा हो गई सब गलती हो गई, हमें पता नहीं था, हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नाम नाम कीर्तन कर।